कागज तेरे बंदे दीदार अबार नाम बिना सब दुनिया चार नाम बिना सब दुनिया चार नाम बिना सब दुनिया चार अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सला गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह नितारे तार बन है खुदाए गरीब निवाज दिन रैन त्याए नितारे तार बन है खुदाए गरीब निवाज दिन रैन मेहरवान अल्लो न विसरे दिल दी परान अल्लो न विसरे दिल दी परान अल्लो न विसरे दिल दी परान अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सला गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सदा गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह।